ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بلغ نعنا من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وكلهم من رسول الله ملتمس من البحر رشفا من الدم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. طاق النبي في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم بر زمین آید به خوبی مطلب و موضوعی که دو بخش و قسمتی در دو جلسه جمعه های گذشته مطرح بودگت پیگیری کنگ ببید و شاید هم این موضوع بحث ای آخری سلسله ببی و آخری مجلسی ببی وستگین دو جمعه تا سوره احزاب ای آیه کریمه که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وعنك بتقات خداوند متعال جل على شأنه فرمائنك إنك ما مخصوصي أمانتي بأسمانان دي ما بيشكوت نتوانتش قبولی بکنند امانت داری ببند زمینان دیمین پیش کود زمینان هم نتوانت که باری ای امانتا تحمل بکند تو به عنوان امین و امانت دار ای امانتا تحویل بگیرید کوهانی پیشنهاد کو شما ای امانت امانت دار ببید آیا هم انکار کود چیشی پذیرشا و اعلام عاجزی کود آسمان و زمین و کوها از اشی که ای بار ای امانتا تحمل کود بکنند تو برداشت کود بکنند یعنی ای اقرارش کو که خدایا ما چه ای امانت بار زورگا عاجز و ناتوانی در ما ای صلاحیت و قدرت و استعداد نیکی ای امانتی که تو بشه ما اشیا تحمل کود بکنند و نه تنها اقرار عاجزی و انکارش کو از ای امانت داریا بلکه اشفقن منها وحشتش گود ترستش چیشی که ای امانت داریا به عهده بگیرند اما نوبت به انسان رسید انسانی که ملائکه و فرشتگان قبل آزی خلقتا قبل از آیی به وجود یارگا در عالم وجود یارگ بودتگتا خدایا پیدا کتگتا و نه تنها این نوع مخلوق ملائکه نورانی فرشتیانی نوع مخلوق بلکه نوع دیگه به نام جنان هم الله تعالی پسر چه انسان هم دنیا پیدا کرده گفت ولی خدای تعالی جل علا شانه و تی علم وسیع و تی دانش و دانایی و حکمت تها اشیا زانگ و گنده گند آ امانتی که کوهانی زرت نگنند آیه بارا زمینا آیه بارا تحمل کت نگنند و آسمانا هم آیه بار امانتا زرت نگنند فرشته و جنان هم ای امانت امانتداری صلاحیت نیست. بچی که آ امینی که خدایا در نظرند آ امانت دارو که اللہ تعالیا در نظرند که ای امانت و ای سپورد بلگنک ببید ای امانت تحویل دار ببید آئی یا باید یک سری ویژگی ها خصوصیات امتیازات و همچین صفات حاصل ببید که این صفتانی و ویژگیانی و خصوصیتانی وجود نه فرشتیانی تا موجودند نه جنانی تا هست. مروجی قرآن کریم دیگه سوره آیه دیگه فقره مطابق همین موضوع تلاوت کنه و آهم در جهت تشریح و توضیح همین امانتی این که جلسه قبل وعده کنه بود که این بحث سر جاور هست که آه امانتی که کوهان چه آیه تحمل آجزند آسمانا سر تسلیم جهل کنند زمین باقی حلم و بردباری و گستردگی و پهناوری اعتراف کنند که در من ای امانت ارکنگ جاگه هیچ گوشی امانیگان نیه ولی اللہ تعالیٰ فرمانی کہ حمل حال انسان ہمیں مخلوقی کوئی نام انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام و علی نبینا اولاد بنی آدم فرزندان آدم کہ انسان و شگوان ہمی انسانا ای امانت داری قبول کنے امانت داری ہے مسئولیت ہے دستا بوت سے نگا جتو اعلام آمادگی کو کہ پروردگارا منا آمادگی کامل ہے برائے پذیرش ای امانتی کے تو لوٹے اشیاء ودیعت ارب کنے ویمان تحویل بودے قرار و رشی بود این امانت توضیح دیگه بی که امانت چه امانت دید و امانت داری در اسلام ها چه اهمیت داری و امانت چند نوع اند این سه مطلب ها به طور فشرده اگر وقت ایجاب کن من شمی خدمت امرو چی لوتون عرض میکنه و این موضوع تا همه در قتل و امانت داری و امانت نگهداری اهمیت چیند و ای امانتی که قرآن مجید فرمائنی که کوه و زمین و آسمان از آیه قبول کنگا آجز منتن تو انسانا اعلام آمادگی کوئی امانت ہے بارا بڑکنگے و امانت داری مسئولیتا بغد گرے گے یہ امانت چیئے و امانت اقسام چیئے با ہمیں منظور مروچی علاوہ بر آئیے کہ در جمعہ قبر تکرار بتگت قرآن پاک ہے یہ آئیے من در ابتدائی سخن تلاوت کو شمی دیما کے خالق ذوالجلال فرمانی اے مومنین اے مسلمین ان اللہ یامرکم بتحقیق حقا ہر آئینہ خداوند شمارا فرمان دند امر فرمائید خداوند به شما حکم کرد دستور داد که این که تؤدی الامانات الی اهلها امانتانا به صاحبان امانت به امانت واجه و صاحب اهلا که آیه لیاقتی ها به همایی تحویل بدهید مال کشمی کر رہا امانت چیزی کشمی کر رہا به عنوان امانت مفهوم امانت آئی سرا اطلاق بھی و به طور امانت نزد شما ودیعه طورا امانت طورا ارکنک بتا اللہ دستور و سفارش امشین که امانتانا به آنی صاحبان بر بگردیں یہ آیہ شان نزول خاصی داری در جائے ہمیں آیت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یک مخصوص قصہ و جریانی سرگزشتی هستی که با مناسبت بر رسول اکرم علیہ الصلات والسلام یہ آیہ اولین بار نازل ہو و بعد نه اینکه به طور خلاصه من این سرگذشت را اشاره بکنم تا بعد این مطالب فهمت آسانتر می برای شنونده و سرگذشت چرا آغاز بید که در دوره جاهلیت یعنی زمانی که قبل از اسلامت قبل از اشی که جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری نبوت شاندارین تاج بسرائی ارکنہ ببین رسالت و نبوت افتخار با آئیدہ ایک ببین پیغمبر به پیغمبری مبعوث ببین چه آن لحظه یا پیشترگی زمانه یا ملائی و علمی اصطلاحات آگوشن دوره جاهلیت دوره و زمانه ای که مردمان در جهل بسر بود مردم جاهل اتند مردم انپر و ناخان و نادان اتند از دین بی خبر اتند تا جایی که خود پیغمبر علیه السلام و اللہ تعالی پوست کنده و رخ کشی که حتی تو هم نظام که کتاب نام کتاب یعنی چه و ایمان یعنی چه ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان حتی تی محمد علیه السلام هم نظام پیسر چشی که کتاب چی و نه اینکه تو بزانه که ایمان چیه باشه نه تو ایمان ایمانداری جاهلیت چیه چیه؟ و نه تو کتاب زن که مندور از کتاب یا قرآن کتاب خدا چیه تو چیه گوشن؟ هنچه این صحبتی به میان نهتی به چیه؟ دیگه تو بزن آن دوره نام دوره جاهلیت دوره جاهلیت تا مکه شهر تها با شکوه و با عظمت عمارتی که در تاریخ انسانیت و بشریت آیا کعبه مشرفه نام دیگه بودتا کعبه الله شریف بیت الله کعبه الله که مسلمین در هر نماز موظفند آن نماز یک رکنی همشین که بعد آن دیم به بیت الله ببی نماز بکنند نماز یک پهکی شرایط و ارکان انجام دیگه ببند همی یکی شرطی ملاحظه مبی دیده و دانسته بدون عذر یکی دیما به بیت الله مکن دیگه نیمه که دیم که نماز بکن آئی نماز قبول نهی خدا دیگه یہ کعبہ شریف ساختمان ہما جاہلیت و حدہ ہم موجود ہیں پیچھے ایک آئیے ساختمان تاریخ سک قدیمی ہے چاہ حضرت آدم دورہ شروع ہوئی بلکہ بنابرای بعضی روایتہ چاہ حضرت آدم علیہ السلام ہم پیشترے و ای وقت ایک پیغمبر علیہ السلام ہے قوم قریش دور و دوریت پیغمبر علیہ السلام به دنیایت تا به 40 سالگی رسید پیش از نبوت که 40 سالگی تا پیغمبری رسید یہ دورانی تا ہم ای ساختمان با بنای ساختمانی که حضرت ابراهیم خلیل علیہ السلام بنا کتگت موجود است و بعضی گوشن که آیی تا یک نوع ترمیماتی قبلا هم خرابی هایی حتی بر اثر بارندگی سیلاب ها بعضی اقواما بعد از ابراهیم علیه السلام تجدید بنا کتگید یا آیی ترمیم و تعمیرش کتگید بیت الله شریف عظمت و تعظیم الله تعالی به اندازه آیه روح و حیبت عطا فرمائند که ساختمان با اینکه دین دیانت ایمان دستور نیستد ادارتا بل خود به خود یک وحشت و روح و بیم و حیبت و تعظیمی نسبت به این ساختمان کعبه را در دل حتی کافران از زمان الله پیدا فرمائید و نه تنها روح و حیبت که ارزون که بلکه تعظیم و احترام جذبات تا حدی آنی دلانی تا الله تعالی پیدا کتگید که قریش باوتی 12 قبیله ای که در مکه زندگی کرد کعبه الله خدمتش براوت افتخار زد کعبه دور اطراف ننده و سکونتش بود شرف زد و به این ترتیب یکی قریش خاندان بزرگ قبیله بزرگ طایفه های معروفی که در این دوره هستن دوره ای که پیغمبر علیه السلام در آیی به دنیایت 12 طایفه قریش مشهوره که بنی هاشم یکی از این شاخیان و این طایفیان قریش بنی تیم، بنی مره، بنی عدی، بنی سهم، بنی جمح این بهم به این طریق حداقل 12 قبیله که ایشان جد آلایش همه یک کیاد یعنی قصی ابن کلابت که قریش بشه که بود آیه لقب قریش هست قصیه یا قصیه همه فرزندانت هشن نسبیت جهور بود حضرت عمر چه بنی عدیین حضرت ابوبکر چه بنی تیمین حضرت عثمان چه بنی امیین حضرت علی، حضرت رسول اکرم علیہ الصلات والسلام چه بنی هاشم هست. شانی جد آلا یکی بی آخر آخور بند. بنی شیبه، بنو عبدالدار، خزاعه، شان مختلفین قبیلیان تا قرشی، شان هر یکی در خدمت به کعبه یا به تنافس کردند. هر یکی لطف که کعبه شریف خدمت من بکن، با اینکه کافرتند، مشرکتند، خدایا کعبه یا چنان عظمتی عطا فرمائن دید که کافران قریش کعبه خدمت ده آیان به قول ما شما به قرعه کشی آخرا منجر بوان جریان که کجا خدمت به که سپرد کنه بی بی به کجا خاندان سپرد کنه آخرا شما خدمات نو بندی کو تقسیم بندی کو یکی نامش ارگو رفاده یعنی مهمانداری زائران بیت الله که از دور و دراز یعنی برای کعبه زیارتا اشانی مهمانداری یا یک طائفی به عهده گرفت چی نام رفاده یا مثل مروچگی زمانه نه اینکه بیچاره این زائر با کمال شوق چه در رو بوده برعکس مروچی حتی بوده ما بررسی کده جستیم کده که پرچه ای ایام حج یا عمره یا هتلانی اتاقانی کرایه اینقدر بالا رو یا غذای قیمت بالای رو چرا کنترل نبید وزارت الاعلام یا اعلام و وزارت ارشاد پرچه شما کنترل نکند یک سالی من این موضوع دنبال کو و جستم کو چه واضیه وشش که نه که کنترل نکند حکومت حتی این مدت ها آزادی اشته وطنیان ها که هرچی گیرن بگیرن شنی درآمد مدت همی رو چند پیسه جمع کنه ورق پی بهاین تو مسکن پی بها و کرایین اما برعکس در زمان جاهلیتا کافران ایام حج وقتی که نزدیک بود همه طائفه ای که رفاده به ای عهدیت مهمانداری زائران بیت الله به عهدیتی ای قبلان ماها قبل تدارک دیست انتظامی کود خوشتری براهنو کود گله های گسفندی براهنو کود زائران قیهتان خوشتری کشت آنه داد پسی کشت آنه گوشت داد بشی افتخار کن ای عهده ای خدمت ای شبه خدمت کعبه زائرین کعبه به منی خاندان و محولشی برابط فخر زد صدانه یا صدانه کعبه به قول ما شما مجیبری کعبه الله کعبه مشرفه این عهده یک قبیله یا بوتی ذمه از عهده تگهد سقایه زائران کعبه آبدهیه و آنی آب آشامیدنی فراهم کنگ ذمه داری یک قبیله یا به عهده از عهده تگهد وقتی ایام حج نزدیک بود قبل از اسلام نزدیک به دوره اسلام حضرت عباس عموی رسول خدا صلی الله علیه وسلم این وقتی بنی هاشم تها سراتری مردمت چون این عهده به بنی هاشم محولت آیی مسئولت سقایه کعبه چاه زمزم همایی حوالیت ایشی رب طائف که انگور خیزین منطقه ات انگور درخت بود فراوانت مویز و کشمش جوڑ کن اگه بود کشمشی خرید کو یا توهی نوازنی حوزی جوڑ کتا گد که نه تنها آب ساده بدن بلکه بعضی وقتا شربت بارینی کشمشی رو اگه حوز تها و شیرینی کو تو گویا کشمش شربتی جوڑ کت و حجاج ای پیمین شربت نوشانی و شیف بود افتخار زد کلیداری کعبه که حجابت بیت الله ببی دربانی بیت الله اشی بنی شیبه یا ببرا ایواد افتخار زنده که تو بو احده گرده پیغمبر علیه السلام بیستا پیش کی حالت ہے کہ کفارا بیت اللہ مسجد الحرام خدمت مختلفی شعبیان انجام دے گا براوت افتخار و مائے فخر بزند مرو چی بیائی مقایسہ بکنیں کہ ما در خیلی ابعاد خوبی صفتانی تا حتی چا کافران قبل از زمان اسلام دور جاہلیت افت کتا و در بعضی صفات منفی ما چنا دوره کفارا حتی پادی قدمی فراتر ارتا جلو گستیم در این جهت من وقت نید دو سال بشیم قرآن مجید جا به جا همه آیات بانو طول کشی زمان در چندین آیه و چندین سوره ای مطلب که ای پیغمبر با همین تعبیر کمو بیش لئن سألتهم اگر تو از کافران سؤال کنی تی پیغمبر به طور آزمایش که آسمان آفریننده کی زمین کی پیدا کتا هور کی گوارینید سبزه زمین ها کی بوجود یارید زنده از مرده و مرده از زنده کی بوجود یارید کی ملکا بحارگاه کن تو قهد سالی کن لیقولن الله ای کافران جواب دیان که الله ای کافران المروچی مسلمانی که بودی زیارت و قبرم متقنین پیر و مرشد عقیده چیه؟ وش اگر موتی جشن و نظره برا فلان زیارت سر وقت ندا ای سال قهد سالی بی بهارگاه نبی شیر روگن نبی مسلمان کلمه گوی امروز چه کافر آروزا در ای عقیده گسته دیماتر درهتا پایی چه گلی ما دراشتر بوده نبوده مسلمان نهی مرو چی مدقی دیک بشی ملایان گوشته پس به زیارت هم مکشی هور بند بو گشتی بلی ابو جالی که بشی نه هورا خدای گواری نیم زیارتی گوارنتن نگم بوتی گوارنتن نگم قرآن دیگه جایی دیگه مطلبی بیان کن در باره قریش بشی کافران قریش اگر زمین خشکی سره هرچی ترامپولش جد و شرک و کفر و تی پوتاری و غلطی ادعاش کتا بل وقتی که دریای سفر رفته توفان گفت آیانا با امواج متلاطم دریا آن کشتی رو بروی بو دعو الله مخلصین له الدین سوره لقمان تا و سوره های دیگر تا یاتا ای آیا که او دا همین کافرها خالص الله توار پردا خالص یعنی چی تنها جز خدا هیچ کس نیمگا آن فکر نرا وش ای خدا آمه پیرو زیارت هرچی تمانا کاری کتکنا نکنا خشکی تا شد بکنا بل ای اللہ ای دریا توفان تا بغیر تو اگر میدادا برسه هیچ که مارا نجات داتن نکن قرآن وشی که مکه کافرانی عقیده همشی و دریا تها فقط اللہش توار پردا دیگه هیچ کسش توار پردا المروچی مسلمان هستن گروه ها ادعایی که بشینه پلان جا بوجی چپی بوگی گر منگو یا گوس گوس جیلانی یا گوشی دست یا پاد چو تیلان دا دروگ این کسی یار کتا گوشی واجه نماز تا محرابا یا برا چو دیتے نماز تا گرن واجه چو پاد شکاب دیم نیمگا چست کو چو لگه تیجی تی اندرش جوس کو واجه تو نماز تا چو پاد ہوتی جوان تو لگه دا دور لگه تیجا نماز تا تو حجبه چون نکتا اش بلی یه برای جزمه کنی کامدار اکتا نه کسی ها که بلی اوان پسند بی دروگ شو واجه بعض این قرآن کو واجه نمان نام نگه آخر اصرارش کو دروازہ گاہ کو بلے یہ مہدی میں نماز تو مہدی یہ جائے بوجیے دریا تھا چولیے ٹگی گئے نو یکی توار برداد کی یا گوس میں دادا برس میں نے بس جائے میں ہمیں پاد چیر دا سمجھا میں لگا جر راس کو بوجیے یا دیگه مشرکان شعری مشهور خواجه معین الدین چشتی نیم اگا که به دریای بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یه مسلمان اعتقاد هست ولی الله تعالی فرمانی زمان جاهلیت مشرک با همه شرکا دریا تا تنها خدای طور فرد مروچی که مسلمان چمیده پس زوری لانچه که من فلان رنک سرا پونزگ سرا فلان تکانه به نام خدر فلان زیارت ها او دا کرسو ای روبروا و ای جشن ها ای نظر ها ای پس ها همو دا بگشون یا شیرینی همو دا حیرات کن دریای تا هم مسلمان دلتا ها شرک پلیدی جای دل در نیه اما مشرکین مکه در دریا وقتی که با مصیبت روبرو بود آ لحظه یا موحد خالص بود خدایا بگر بگر سوا کرده این مقایسه در ادا که ما عقیده توحید تها در بودهای چمکه زمان جاهلیت کافره هم مروچی گنده تر افت کتا و خدای وحده لا شریکی میل داتا در وقت مصیبتا مشکلات نارسایی و نارحتی ها نه دریا حتی در خشکی و دریا همه جا بغیر الله پناه بره به درخت صاحبی به یک درختی به یک جندی به یک بهرکی به یک گمبدی به یک چکانه به یک چیزی سنگی چوبی پناه بری آیا و حاجت روا مشکل کشایی زن در صورتی که رسول خدا علیه السلام به حضرت عبدالله بن عباس فرمانی مشیاب و نیه ای منی فرزند عزیز برازهتی ناکوزهتی برادی کفی ولی خوردی ای منی فرزند بزن اگر زمینی و آسمانی مخلوق جن و انس و بشر پاک آهور ببند بلوتن ذره برابر مصیبتی ها که تیسرا خدا یا پیسرا کتا باید ترا برسی آیا بلوتن این مصیبت ها چطا بلیتین هم دیگه مگه بگردین هم گردین تنی نکن آن مصیبت حتما تیسریت کن و برعکس اگر چنانچه زمین و آسمان مخلوق یک طرف ببند بلوتن نفعی ها به تو برسینن که الله نلوتی یه سر سوزن فایده ترا برسی آیا هرچی کوشش بکنه این فایده تر رسده نکند هرگز لا راد لحکمه کسی نید خدای حکم رد بگن تو آیا تگل اینی دور بگن فیصله ای که خدا در حق کسی نفع یا نقصان کتا هیچ کسا طاقت نید آیا بتگل اینی یک ذره لحظه آدم تلی تکار بس مشکل و مصیبت وقتا مومن و موحد به خدا باید پناه ببارد و تی نفع چه خدا بروتی نقصان دوری چه خدا بروتی در این بود علاوه و آدگه بود تها بود مصبت تها خیلی بودهای مصبت تها ما چه مشرکین قبل از اسلام حتی ما بیشتر افت حالا همین جریان به این بررسی کنیم مشرک زمان جاهلیت مسجد الحرام بیت الله به عنوان شعار دین به عنوان شعائر الله آیه زائر آبواری نگا افتخار کن آیه زائر نان دیگا افتخار کن آیه کلیدداری سرا افتخار کن آیه صدانه و جاروب کشی سرا افتخار کن ولی مروچی یه مسلمان فمسیبت جاروب دیگا روپگا تو بگه شیبش هو ما من روپک بزرم مسید روپم رو منی شان کجا منی ریاست منی مزنی منی واجهی مسید ملای بروپی معزین این کار مسید روپک جنی آدمی بقول آئی به حقارت حیال کن که جنی حقیر تر قوم جنی نبی بروپی روپک جنی دست کن من روپک دست کنم مسید بروپی اما زمان جاهلیت ہے سردار قریش کعبت الله روپگا بروت افتخار زند مسجد الحرام جارون کشی افتخار زند و مسجدان همه کعبه نمائندگی هایند و یه نمونه های در شهرهای مختلف و هر محله ای بنا بود. با این همه خداوند ذوالجلال فرمایید که اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله، تا ایمان توحید خالص مبید، این خدمات خوبند ولی ایشان به درد هیچ کس نبرند. سقایه مسجد الحرام، رفاده مسجد الحرام، امارت مسجد الحرام، حتی فرمانی تا ایمان مبید به خدای توحید مبید، ایشان به درد یا دوای نکنند. در هر صورت شان نزول آیت ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ما عرض کنه تو شان نزولی دارید. چرا ای آیه نازل بود؟ زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نبوت رسید، چه بنی شیبه یا مردی به نام عثمان ابن ابی طلحه که لیدار کعبه، یا طبق همان معمول رسمی که در میان خاندان های قریش خدمات شده های مختلف خدمت کعبه تقسیم بندی بود، دادند عثمان ابن ابی طلحه معروفترین فرد بنی شیبه که خدمت کلیدداری کعبه به آیه سپرد بود. عثمان بن ابی طلحه وقت حکایت کنگوش رسول اکرم علیه السلام یک مرتبه تشریفی ها کعبت الله شریفی تواف کو و من معمولت آزمانک هفته دوبر روزهای دوشنبه و جمعه من کعبه پچ کد که مردمان رفتند آی داخلات تبرک حاصل کرد.